rege el bajo, se delicia mío, la luz, a mi mar, a mi barco. La luz, a mi mar, a mi barco. La luz, a mi barco. اگر گبر و مسلمان و جوابی به هر ملت گردیم از توی ما توقید دیگه بیدن ما دیگر کس نگره یونی ما دیگر Thank you. میخورستم نون. جوابشو به این که thank you. بشنوید. Thank you. میمونه.